Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret bekleriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin. Razı olduğu amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. O sahabenin terbiye olduğu gibi Allah Azze ve Celle bizleri terbiye etsin. Onların iman ettiği gibi hepimize iman etme gayreti, şevki versin. Onların dine hırsı gibi Allah bize de neslimize de dine sarılma hırsı versin. Allah birlik versin, beraberlik versin. Yeryüzündeki zulmü sona erdirecek insanları içimizden çıkmayı nasip etsin. Evet, bugün yine dünkü derse devam edeceğim. Ramazan bugün kaç oldu? 18 mi? 28 mi oldu? 18 mi? 28 mi? 18 değil mi? Evet, 2 gün sonra Allah izin verirse, ömrümüz varsa, 1000 aydan hayırlı olan o 10 geceden birine gizlenen ve büyük sevabı olan gecelerden Kadir Gecesi'ni aramaya başlayacağız Allah izin verirse. Biliyorsunuz kim diyor Ramazan ayına erer, gündüzleri oruç tutar, geceleri ibadet eder, tilavet eder ve Ramazan'ın son 10 günü diyor Kadir Gecesi'ni arar ve o geceye erişirse Allah onun günahlarını affeder diyor. Veyahut Kadir Gecesi'ni aramak imandandır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama yaşadığımız toplum her şeyi pratiğe dökmüş. Rahatlamışlar, sağ olsunlar, her işi kolaylamışlar. Ne zaman bu gece, ne zaman yuvarlak hesap yapan, cebir bilen, matematik bilen, evcet bilen adamlarımız bizim mevcut. Leyletül Kadir suresi, Leyletül Kadri veya Kadri diye geçen 3 tane kelime var surenin içinde. Üşenmemişler, saymışlar. 9 tane harf çıkmış Leyletül Kadir kelimesinde. 3-9 ne yapar? Bak gördün mü, gizlenmemiş. Allah gene şifresini vermiş. İşte Kadir Gecesi 27. gece diye ne yaparlar? Kutlarlar, bir şeyler yaparlar. Ne yaparlar bilmem ama gene isabet edemezler. Nasıl edemezler? Diyelim ki 27. gece Kadir Gecesi. Bunlar 28. gece Kadir Gecesi'ni arıyorlar. 27. gece gene aramıyorlar. Çünkü bugün kaç oldu oruç? 18. Neyin gecesindeyiz şimdi biz? 19'un gecesinde. 18 bitti mi 19 aranmaya başlar. Yani bu gece 19. gece. Yani bugün 20'yi tutmuş olsaydık Kadir Gecesi'ni arayacağımız günlerden bir tanesiydi. Yani 21. gece Kadir Gecesi'ni aranacak günlerinden bir tanesiydi. Yani yine ibadetleri boşa çıkarabilmek için her şeyi yapıyorlar. Allah hidayet etsin. Evet, dün günahlardan bahsettik. İnsan oldu mu günahtan bahsetmemek zaten mümkün değil. İnsanın toprak olması, hafif suyu gördü mü cıvıması, çamurlaşması, suyu çekildi mi kuruması, yani tamamen günaha meyilli bir varlıktır. Ve ayet ve hadiste de naslarda geldiği gibi insan nefsi daima kötülüğü insana ilham eder. Yani asla iyiliği ilham etmez. Çünkü insanın iki tane düşmanı vardır. Bir kendinden nefsi dediğimiz, ikincisi de hariçten şeytan dediğimiz. O da sürekli her ikisi de günaha davet eder. Dün günahların kötülüğünden, günahın insanı düşürdüğü mahcubiyetten, Allah'ın ondan yüz çevirmesinden, had uygulamasından, lanet sebebi olmasından birçok şeyden bahsettik. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son günah işleyenin yüzüne Allah Azze ve Celle'nin bakmayacağını ifade etmiştik. Bugünse Allah Azze ve Celle'nin kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete ne yapamaz? Giremez hadisinden ele yola çıkarak günah işleyen insanın, yani büyük günah işleyen insanın cennete giremeyeceği. Bu da belalardan nedir? Bir tanesidir. Allah Subhanahu ve Teala her şeyi affedeceğini söylüyor ama Nisa suresinin 36 ve 48. ayetleri aynı muhtevada gelir. Kendisine şirk koşanı asla affetmeyeceğini, bunun dışındaki günahları affedeceğini söylüyor. Bununla alakalı gelen bir rivayete bakıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor ki, kendisinde kibir bulunan insan cennete giremez diyor. Bir sahabeler, Allah onlardan razı olsun, cehennemle alakalı bir ifade geçtiği zaman kardeşlerim, her zaman pür dikkat etmişler, acaba benim de başıma gelir mi, ben de acaba cehenneme mi giderim diyerek, hemen oradan sorular sormaya başlamışlar. Bakın bunlardan bir tanesi, öldüğünde ne kadar zengin bir ailenin çocuğuydu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elbisesini çekiyor, kafası örtüyor, ayakları açıkta kalan bir sahabe. Ayağını örtüyor, kafası açıkta kalıyor. Yani mezarda yüzünü örtecek elbisesi yok bu sahabenin. Soruyu soran bu, Musab bin Umeyr. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben diyor elbisenin en güzelini giyerim. Aile zengin o zaman. Kokunun en kalitelisini, en pahalısını sürerim. Ayakkabının da en iyisini giyerim. Bu da mı kibir diyor. Yani o sözden sahabe ne yapıyor? Öyle anlıyor. Ama öyle anlamasa bile bu tür şeyde de anlayışa iten etkenler var kardeşlerim. Kardeşimizin durumu iyi olur ki hadis-i şerifte nedir? Bir adam geliyor, zekat develerini bolca getiriyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, bunlar seninli yoksa efendininli diyor. Benim ey Allah'ın Resulü. O zaman git, senin başka güzel giysilerin var mı? Var. Git onları giy diyor. Allah birine nimet verdi mi, üzerinde ne yapar? Görmeyi ister diyor. Herkes bulunduğu hale göre giyinecek, yaşayacak. Allah ne nimet verdiyse ne yapacak? Gösterecek. Şimdi öyle oluyor ki insan güzel şeyler giydiğinde, güzel işler yaptığında, biz şurada iftar veriyoruz, iftar yemeği veriyoruz. İftar yemeğini vermeyi bile laf eden, işte bilmem nerede ne ağaçlar var da onlar orada toplanıyorlar da israf ediyorlar da diye laf eden, hem de Müslümanım diyen insanlar çıkabiliyor yani. Halbuki yiyin, için, tanımadığınıza yedirin, içirin, nasları vardır. En büyük etkenlerden birisi tanıdığına tanımadığına selam vermen, yedirmen, içirmen. Yani insanların kalbi fesat olduğunda, İslam'la alakaları kalmadığında, artık kopup gittiğinde muhakkak kötüleyerek gidecek. Yani aynen iblisin ezan okunurken ne yaptığını biliyor musunuz? Hiç okudunuz mu? Yellene yellene diyor bak aleyhissalatü vesselam. Yani yellenmesi de ne biliyor musunuz? O çıkardığı ses ve kokuyla ezanı duymayacak kendi kendi. Sema'nın sonuna kadar kaçar diyor. Ezan bitmeden gelmez. Aynı bugün Müslümanlara çatan, laf eden, kendini Müslüman görenlerin haline aynı bir şeytan gibi. İşte giyinen, iyi giyinen insanlara da durumu kötüyse bir insanın şuna bak. İnsanlar böyle de şunun giydiği elbiseye bak kaç paradır, bindiği arabaya bak, ayakkabısına bak, kokusuna bak diyebilir ama diyorsa hata ediyordur. Hatalı konuşuyordur. Çünkü Allah vermiş, bitti. Veren Allah, sen karışamazsın. İşte onun için sahabe soruyor. Yoksa elbisenin iyisini giyerim, kokusunun pahalısını sürerim, ayakkabının en iyisini giyerim, kibir mi sebebini hiç kimse durup dururken sormaz. Etkenlerin yüzünden soruyor. Bakın gelen cevap, Allah'a hamdolsun ki Musab sormuş bu soruyu. Onlar diyor kibir değildir. Allah cemildir, güzeldir, güzeli sever. Kuluna bir nimet verdi mi üzerinde eserini görmek ister. Kibir haktan geleni kabul etmemektir diyor. Yani Allah'ın emrinde ters durmaktır diyor. İşte demek ki günah, özellikle büyük günah, Allah'a karşı işlenen günah aynı zamanda da ne sebebiymiş? Cennete girememe sebebidir. Çünkü Allah Azze ve Celle ben seni yarattım, bana asla eş koşma demiştir. Ve ta Nuh Aleyhisselam'dan beri Aleyhisselatü Vesselam'a kadar birçok Resul, Nebi ve Peygamber elçi göndermiştir ki her gelen elçinin Kur'an'daki ifadesine bakın, gelin bir olan Allah'a ibadetlerinizde asla eş koşmayın. İbadetlerinizi boşa çıkarmayın. Neden bu ifade geliyor? Çünkü bizler yaratılan insanoğlu sadece kulluk için programlanmışız. Sözde, amelde, herhangi bir eylemde neye dökersek dökelim Allah'ı razı etmek için gönderilen insanlar topluluğu olsun. Ha burada Allah'ı değil de Allah'tan gayrısı yani şeytanı ve avanilerini razı ediyorsan o zaman bu nedir? Fısktır, zulümdür, bir yere göre de küfürdür. Onun için kardeşlerim cennete girmeme sebeplerinden birisi de neymiş? Günahmış. Allah Azze ve Celle bizleri, neslimizi böyle bir günah işlemekten beri buyursun. Uzak kılsın, rahmetiyle cennete girenlerden eylesin. Unutmayalım ki kul ne kadar günah işlerse işlesin, öyle bir Rabbimiz, merhameti bol öyle bir Rabbimiz var ki o da rahmetinin sadece dünyada birisi tecelli etmiştir. Bununla bile denizin köpüğünce, hiç köpüren deniz gördünüz mü? Korkunç köpürün. Veyahut çöldeki kumların adedince, yani dünya dolusu günahla gel, ben seni dünya dolusu mağfiretle ne yaparım? Karşılarım diyor. Yeter ki o Rabb'a dönüp onun emrini insan yerine getirsin. Ama burada da geldiği gibi kalbinde zerre kadar kibir olan cennete ne yapamaz? Giremez. Buraya bir misal isterseniz kardeşlerim nasıl olur bu diye. Bunun misali çok basit. Kur'an'da kıssayla alakalı gelen surelere baktığınız zaman işte Bakara'ydı, Âl-i İmran'dı, Kehf'ti, işte Nisa'ydı, İsra'ydı. Burada Adem Aleyhisselam'dan İblis'in kıssası var. Okudunuz değil mi? Kibir kimde var? İblis'te var. Sen, ben, benim demiştir Allah'a. Azze ve Celle'ye isyan etmiş, daha da İleriye giderek utanmadan kıyamete kadar vakit istemiş, utanmadan insanoğluna beni musallat et demiş, birçok şeyler istemiş. Allah Azze ve Celle ona her istediğini vermiş. Neye karşılık vermiş? Senin diyor benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur diyor. Andolsun ki diyor ayette, sana kim uyarsa hepsini seninle birlikte cehenneme dolduracağım diyor. Ama senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur diyor. İblis de diyor ki andolsun ki onları sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından kuşatacağım. Sana çok az şükreden bırakacağım diyor. Ve hakikaten zayıf insanlara İblis oynamış. Hakikaten de saptırdığı birçok insanlar mevcut. Ve bakın Kabe'yi çırılçıplak tavaf eden kim? İnanan insanlar. Güneşe tapan kim? İnanan insanlar, şeytan hepsini kandırmış. Hütüt öyle diyor ayet-i kerimede. Neredesin diyor? İşte Belkıs'ın kavmine gittim. Şeytan hepsini kandırmış, güneşe secdeder buldum diyor. Yani ilah ve ibadet noktasında ilim yoksa, peygamberlere uyma yoksa, gelen haberciyi tasdik yoksa, iblis insanı ebedi cehenneme götüren günahları çok rahatlıkla ne yapabiliyor? İşletiyor. Zaten devamlı derslerimizde de, özellikle tevhid derslerinde de dikkat ederseniz, iblisin kandırdığı noktalar öyle çok uzakta kandırılamayacak meseleler değil. Mesela ilk şirkin vuku bulduğu Nuh Aleyhisselam kıssasına gittiğimizde muhabbetten şirk gündeme gelmiş. Yani çok sevgiden, aşırı sevgiden kendisine dini öğreten insanlara aşırı bir muhabbetin neticesinde doğan ne var? Bir şirk var. Veyahut insanlar naçar kalmış, ihtiyaç içinde Allah'tan isteyeceğine gitmişler, bir ağaçtan, bir taştan veya herhangi bir şeyden isteyerek ne yapmışlar? Yoldan sapmışlar. Allah Azze ve Celle bizleri bu tür şeylerden ve neslimizi de bu tür şeylerden uzak kılsın kardeşlerim. Evet. Başka bir mesele, günah işleyen insan müminliğini ne yapar? Yıkar. Hocam. Tabii, buyurun. Namazı ikame eden insanlar var. Şimdi Danıştay'dayız. Güvenlikçilerden telefonla girdi, takip masalcılarla biz iş için çalışıyoruz. İşte onlar namaz kılıyorlar. Evet. Görüntü şey mütedeyyin. Mesela Abdesthane'ye girdiği zaman selam veriyorsun ama adam selamı almaktan imtina ediyor. Yani evet. Bir kibir şeyi gösteriyor sana. Yok, kibir değil belki de. Bir de şöyle bakalım meseleye. Soru bitti mi? Yani hani o değil ama yani bir tavır var. Böyle bir o namaz kılan insanlarda da bir kibir şeyi hissediyorsun. Yani evet. Namazla fuhşiyattan korur, kötülükten alıkoyar. Bu ikisini bir araya getirmek zorunda yani. Şimdi soru bu mahiyetteyse bunun birkaç cevabı var kardeşim. Çünkü mezhebi taassup selamın alınacağı alınmayacağı yerleri çizer. Mesela Hanefi mezhebinde namaz kılana, abdest alana, gasılhanede olana işte o anda bile selam verilmez. Yemek yiyene, ezan okuyana, ama Kur'an ve sünnette sadece kazayı hacet yapana selam verilmez. Bunun dışında namaz bile kılsa selam verilir. Aleyhisselatü vesselam dirseğinden diyor kolunu indirirdi, kaldırırdı diyor. Yani her halükarda sadece kazayı hacet hariç selam almıyor. Hatta orada veren adamın da daha sonra geliyor selamını alıyor. Diyor ki ben diyor kazayı hacetteydim. Burada kazayı hacet yapana selam verilmez deyif hacette diyor. Bu bir. İkincisi bazen ibadetler insanların yaşantısında ihlas değil de taklitten öteye gitmemiş. Yani normal yemek yeme, işte oturma, dinlenme, uyuma, gezme gibi namaz hobiden öteye geçmemiş bazı insanlarda. Böyle olunca mesela nasıl diyeyim, şöyle tarif edeyim. Her Ramazan ayının 27. gecesi bizim burada, yani benim yerim sağlam, sabit olduğu için konuştuğum için, onun dışındaki yerler sabit olmaz. Dolar, insanlar aşırı bir kalabalık olur. Acaba bugün işte bir yere gidelim, bir nasihat dinleyelim. İşte bu dinlediğimiz nasihatle arınırız. Bak bugün Kadir gecesi, yatmamış olalım diye bir alışkanlık var. Ama belki de namaza durduğumuzda bu insan abdestsiz duruyor. Anlatabildim mi? Veyahut Kılıçdaroğlu gibi adam iftara gidiyor. Birine iftar şeyini açıyor. Daha iftara yarım saat var, dikiyor suyu, başlıyor yemek yemeye. Çünkü adamın oruçla, orucun vaktiyle falan alakası yok yani. Dinle alakası yok. Adamın görüş şeyi gösterir. Yani taklidi olan bir ibadetin tahkike geçmediği müddetçe insana hiçbir kazancı yoktur. Yani o namaz insanı her türlü fahşadan korur derken aynı zamanda vay o namaz kılanların haline diye de ayrı bir sure inmiştir. Veyahut Nisa suresinde 140, 141, 142, 143, 144'lere baktığımızda namazdaki 6 tane nifak hareketini, yani namazın müminle münafığı ayıran bir alamet olduğunu, onlar namaza üşenerek kalkarlar, Allah'ı çok az zikrederler, işte nokta nokta diye giden, bunlar da ayeti kerimelerdir. Veyahut hadis-i şeriflere baktığımızda onlar gündüz vaktine gelen namazlara güç yetiştirirler, gece vaktine gelenlere ise ne yapamazlar? Güç yetiştiremezler diyor. Yani namazda bir yerde müminle münafığın sıfatını ne yapıyor? Birbirinden ayırt ediyor. Ama hakikaten namazsa o namaz insana ihlas kazandıracak, takva kazandıracak, kardeşine muhabbet kazandıracak. Çünkü cemaatten kılınan bir namazın sırf o cemaatin, sırf o durulan safın ayrı ayrı özellikleri vardır. Ne olursan ol, en tepede de en aşağıda da safta Allah katında birisin. Senin üstünlüğün artık bitmiştir. Yani dünyadaki herhangi bir mevkin, şanın, şerefin Allah'ın huzurunda bitmiştir. Senin sadece takva neyse yanındaki arkadaşından üstünlüğün odur, onu da Allah bilir. Yine sen bilemezsin. Onun için namaz taklidi ise söylenecek hiçbir söz yok. Mezhebi ise yine mezhebiyle alakalı bir şey deme hakkımız yok. Çünkü önce ona doğruları doğru bir şekilde öğretmek gerekir ki sonra ameli istemek gerekir. Bizim toplumda ise tam zıttı. İslam içten dışarıya çıkar. Güzel güzel çıkar ve meyveleri olur. Ama bizim toplumda içten dışarıya değildir. Dıştan içeriye bir baskı olur. O da ama aileden, ama kocadan, ama çevreden, ama işten. Ne zaman öyle bir havadan, teneffüsten insan uzaklaştı, o baskı bitti. Doğal haline ne yapar? Döner. Onun için buradaki rivayette kalbinde zerre kadar kibir derken elbette ki namaz ehlinde bunun ne yapmaması? Olmaması gerekir. Ama benim Resulüm aleyhissalatü vesselam biliyor musunuz diyor, o Hacerül Esved taşı dünyaya indiğinde bir gece vakti sanki fecir doğuyormuş gibi orayı aydınlatırdı diyor. Ama sırf insanların işlemiş olduğu günahlardan dolayı simsiyah, kapkara kesildi diyor. E düşün, cennetten inen bir taşı da biz o hale getirmişsek, bırak namaz kılan adam tepeden baksın. Ama Kur'an okusa onu yapamaz. Yeryüzünde çalımlı yürüme diyor. İnsanlara tepeden bakma. Sesini yükseltme diyor. Bir işe azmettiğini onu da yap. Yaptığın hiçbir iyiliği de ne yapma? Küçümseme diyor. Yani Kur'an okulsa gerçekten insan bunu ne yapmaz? Yapmaz. Evet. Bazen kafamı şişiriyor ya. Size de öyle oluyor mu? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Devam ediyoruz maddemize. Günah işleyen insan müminlik sıfatını ne yapıyor? Bozuyor. Çünkü imanı anlattığımızda kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar tasdik edecek deyince bunun adı neydi? Müslüman veyahut mümin. Kalp tasdik ediyor ama kalp tasdik ediyor, dil tasdik ediyor ama azalar bazen tasdik ediyor, bazense ne yapıyor? Etmiyor. Bunun adı neydi? Fısk. Fasık. Veyahut bir yerde de Müslüman. Mümin iman eden, imanının gereği ne yapan? Amel eden insandır. Allah'tan korkan, Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirmeye çalışan, büyük günahlardan sakınan. Ki hadis-i şerifte ne diyor? Kim diyor küçük günahlardan sakınır, günahında ısrar büyük günahlardan sakınır, günahlarında da ısrar etmezse Allah küçük günahlarını ne yapar onun? Kıldığı namazla, tuttuğu oruçla, gittiği cumayla ne yapar? Veyahut yaptığı haçla siler atar diyor. İşte müminlik ifadesi ise kardeşlerim, kişi günah işlediğinde müminlik sıfatını yitirir. Ya fasık, ya zalim, ya Allah muhafaza müşrik ya da kafir duruma ne yapar? Düşer. Fısk kelimesi dün de izah ettim, tekrar yeni kardeşler olduğu için izah edeyim. İmam Taberi tefsirinde Bakara suresinin 23. ayetinde kardeşlerim, fare bulunduğu yeri bıraktı çıktı. Fasık çık. Kurt kabuğunu yardı dışına çıktı. Mümin Allah'ın emrini bildi, beri durdu. Yapmadı. Yerine getirmedi. Yani amel fısk, sahibi ne oldu? Fasık. Fasık da dedik ki dün göreceli bir kelimedir. Yani gelen karinesine göre ne yapar? İsim alır. Ki üç tane ayet vardır Maide suresinde. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıklardır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Bunu da anlatan, üçünü de böyle umumen anlatan rivayet neydi? Zulüm üçtür diyor aleyhissalatü vesselam. Bir, Allah affetmez. Aynen 44'te geldiği gibi Maide. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler nedir? Kafirlerdir diyor. İki, Allah karışmaz diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir diyor. Üç, Allah'ın meşiyetine kalmış. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıklardır diyor. Ve dönüyor aleyhissalatü vesselam izah etmeye. Affetmediğine gelince, Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler, eşler koşmanızdır diyor. Karışmadığına gelince, kul hakkıdır diyor. Yani zalimlerdir derken nedir? Biri zulmetmiştir. Sen de o zulme mani olacak güç vardır. Ne yapmamışsın? Mani olmamışsındır. Veyahut Allah'ın meşiyetine kalmış dediği kişinin kendi nefsine yaptığı nedir? Zulümdür. İşte intihar etmesi, yalan söylemesi, içki içmesi, Ebu Zer hadisinde olduğu gibi harpten kaçması, hırsızlık yapması, bu da nedir? Kişinin kendi nefsine yaptığı zulümdür. Allah Azze ve Celle dilerse azap eder, dilerse ne yapar? Affeder. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki günah insanın sıfatını da ne yapıyormuş? Bozuyor. Allah bu duruma düşüp ahirette rezil olanlardan eylemesin. Yüzü kararanlardan eylemesin. Hele bakın bir müflis rivayeti insanın tüylerini diken diken ediyor kardeşler. Okumuşsunuzdur hepiniz hadislerde. Bakın Bukhari Müslim'de gelen ifadede. Tabi bizim görevimiz sadece hatırlatmak. Her Müslümanın bu gibi rivayetleri başıma gelir korkusuyla muhakkak öğrenmesi lazım. Her gün hatırından geçirmesi lazım. Bir insan ki getirilir mahşere diyor, sanki peygamberler gibi diyor, öyle bir ameli vardır ki ufku doldurur diyor böyle. Sanan ki diyor insanlar bir peygamber ve o da amelidir veya ashabıdır, o kadar kalabalık diyor. Ama diyor o adam ona tecavüz etmiştir, ona zulmetmiştir, onun kanını dökmüştür, onun malını yemiştir. İnsanlara ne yaptıysa o ameller bir bir bir insanlara verilir. Daha hala zulmü vardır ve karşıdaki insanlara verecek hayır kalmamıştır. Onların günahını yüklenir de yüzüstü cehenneme düşerdir. Allah muhafaza. İşte müflis diyor. Veyahut Bukhari'deki rivayette altının dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce ne yapın? Helallaşın diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Eğer sizlere benim hakkım varsa hepinize helal olsun kardeşler. Sizin de hakkınız varsa bana helal edin. Ahirette uğraşmayalım birbirimize. Duyamadım lan hiçbirinizi ben sabah. Ha? O müstekbir manasında. Bu farklı. Bu deminki anlattığım Ahmetciğim Allah'a karşı. Allah'ın mesela yapma diyor. Yaparım diye adam. Mesela faiz yeme diyor. Yerim diyor. Faiz ne var ki? Alışveriş gibi gidiyor. Yani bu kullarla alakalı değil bu kibir. Senin sorduğun kibir. Bu, yok. Şimdi bu o da cüzü. Mesela iman dediğimiz zaman nasıl ki dört tane harf ama manası çok geniş, içinde birçok müsemmayı barındırıyor. Kibir de aynı şekilde. Buradaki en tepeyi alıyor. Sen artık buradan aşağı kadar vur. Yani o büyüklenme zaten Allah'a karşı olmuşsa insanlara da olacaktır. Kendisine kime? Tabii. Şimdi zaten o varsa bu bakışa da yansıyacaktır. Ticaretine de yansıyacaktır. Konuşmasına da yansıyacaktır. Hepsine yansıyacaktır. Yani neticede buradan geliyor. Kibir haktan geleni ne yapma? Kabullenme. İnsanlar, yani kasala kasala yürüme. İnsanlara tepeden bakma. Var mı? Var. Bu zaten yaptıysa bu da oranın alametinden bir tanesi. Haktan geleni ne yapıyor? Reddediyor. Yani ama bizim işleyeceğimiz aynı Ukkaşi hadisinde geldiği gibi sen onlardansın diyor. Arkadan gelenleri ne yapıyor? Sorunun kesiyor. Haktan geleni kabul etmiyorsa o adamdan her türlü tehlike gelir. Tabii. Önce buna bakıyorum. Bu varsa hiçbir şey olmasa bile bu bela bir insana ebedi cehenneme girmeye yetiyorsa artık o insandan uzak durmak gerekiyor. Evet. Günahı işleyen kimseye Allah'ın gazap edeceği. Evet kardeşlerim. Mesela Müslüman bir kimsenin malını elinden almak için yalan yere yemin eden Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğrar ve gazaplı bir şekilde Allah onu ne yapar? Karşılar diyor. Demek ki günah Allah'ın gazabına sebep olduğu gibi o insanın ahirette de helakına ne yapıyor? Sebep oluyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki birçok Rabbimizin neyi vardır? Sıfatları vardır. Mahşer yerindeki bir sahneyi size aktarayım. Yerler diyor hallaç pamuğu gibi savrulduğunda, gök dürüldüğünde Allah Azze ve Celle melik benim, kral benim. Nerede krallar? Nerede melikler diyor uzun bir rivayet. Kim dünyada kimi memnun etmek için çalışmışsa gitsin ücretini ondan alsın diyecek diyor. Ata tapan ata, ite tapan ite, puta tapan puta, artık her kim ilah edinmişse ona gidecek. Orada sadece müminler ve münafıklar kalacak. Hani ayet-i kerimede diyor ya Allah onlara tuzak kurmuştur. Allah'ın tuzağı pek fanidir diyor. Hani münafıklarla alakalı. Onlar güya Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Ve Allah da onlara tuzak kurmuştur diyor. İşte o tuzak mahşerde. Allah Azze ve Celle onlara gözükür ve ben sizin ilahınızım, secde edin dediğimde müminler ne der? Biz senden Allah'a sığınırız, biz seni tanımıyoruz diyecekler diyor. Neden? Çünkü mümin, mümin gazaptan korkar, rahmet tecellisini bekliyor. Akabinde Allah Azze ve Celle onlara rahmet tecellisini edecek, müminler secdeye gidecek, kim gidemeyecek? İşte müminlerin içinde onların arasını bozan, birliğini, beraberliğini zedeleyen, laf getiren, götüren, içi başka, dışı başka hareket eden ve kendini hala Müslüman dairesinde gören, iki sürü arasında gelen rivayette olduğu gibi koçunu arayan, ayeti kerimede görünüşleri diyor hoşunuza gider, konuştuklarında sözlerini dinlersiniz. Ama onlar içi boş cehennem kütükleri gibidir diyor. Hatta bu ayetin tefsirinde sahabe diyor ki çok güldüm ben. O münafıkların başından bahsediyor sahabe. Onlar diyor hakikaten bu ayete göreydi diyor. Öyle konuşurlardı ki diyor Allah Resulü diyor elini şöyle koya hayran hayran onları dinlerdi diyor. Yani aleyhissalatü vesselam dahi onların konuşmasına bakıyor. Yani münafıklar bu kadar dilini güzel konuşan, güzel şekillendiren insanla ama onların içi boş, cehennem kütükleri gibidir diyor. Yine Kur'an'ın tabiriyle ormana gittiğinizde çamların böyle upuzun yattığını görürsünüz kökünden. Gördünüz mü? İşte bir şimşek çakar diyor, upuzun yatarlar. İşte dört mevsim yeşilliğini kaybetmeyen, meyvesi de olmayan o çam ağacına benzer münafıklar diyor Allah. Mümini de bahsederken ne diyor? Ayet-i Kerime'de İbrahim suresinde yeri, kökleri yerin 7 kat yerinin dibine, uzunluğu bulutlara değer diyor. Meyvası ta tepededir. Kokusu yoktur ama tadı çok güzeldir. Müminin misali işte o hurma ağacı gibidir diyor. Hurmaya benzetir. Yani ne esen yel, ne fırtına, ne bir şey o hurma ağacını kolay kolay oynatamadığı gibi mümine de gelen birçok imtihan, açlık, hastalık, sıkıntı, birçok mesele ne yapmaz? Ancak onun takvasını artırır, tevekkülünü artırır diyor. Evet kardeşlerim, yine günah işleyene ateşten bir gem vurulacaktır ki aleyhissalatü vesselam bir kimseye ilminde ne yaptın diye sorulduğunda cevap vermeyip ilmini gizlemişse onun diyor ağzına ateşten bir gem verilecek. Aynı atların ağzına verildiği gibi biz sana ilim verdik, sense bunu gizledin, dünyalık menfaat için ters düz yaptın diyerek ne yapacak? Böyle bir ceza verilecek diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle rahmetiyle bizleri yargılasın. Öğrettiği, bizlere nasip ettiği bu ilimle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Bari amel etmeye meyleden samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle şu anda bizden dua isteyen Müslüman kardeşlerimize dualarının kabulünü getirsin. Kabirde olan kardeşlerimize azabı varsa mümin kardeşlerimizin azabını hafifletsin. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Bizleri de hayırdan ayırmasın. İbadetlerimizi kabul eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi rabbil âlemin.